فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له لكاتبون بشارت الله تعالى ذكر كي مؤمنان كم أعمال جكرين وغبا داغينا شكري بنكيكي بل كداغين نيكا بدل بادر كل شيطة فمن يعمل من الصالحات نچاچ عملوكا نچاچ عملوكا دنيكو عملونا وهو مؤمن أو دي مؤمن موحد فلا كفران لسعيه ننا شكري بنكيكي داغ دا عمل فلا كفران لسعيه داغا دا عمل ناقا بقدر داغی دا عمل بے قدری بن کی گی بلکہ داغی قدر دانی بکی گی و انا له لکاتبون او یقینا منگلیکون کی داغی تفسیر جلالین وی اللہ تعالی لکھی سنگا بے انا مر الحفظ تابقت بھی اللہ تعالی حفظ ملائک دا حکم کی چیز دانے کا عمل دا پا عمل نامہ کیوں لکھی و حرام علی قریت اہلکناها انہم لا یرجعون دا آیات دا مشکلاتوں دے زن پر آیات مانی فوی کی و حرام علی قریت او مقرر دا واجب دا لازمی دا پاغا کلی باندی اهلک ناها چی حلاک کردی منگا کم قومون چی اللہ تعالی حلاک کردی نو دا غیب پبارکی لازمی خبر کم دا انهم لا ارجعون چی دیو واپس دنیا تا نشید دلی بس دی دیبانی خبر خلاص شولا او دا ترجمه چی کلاو کئی بس دا هر سن بخلاص شی بیا اصل کی بدی آیت کی اشکال لی اول اغا خپلی ترجمه تاو گو رئی و حرام علا قریتین حرام دی پاغا کلی باندی اهلکنا چی حلاک کردی منگا انهم لا ارجعون سپی حرام دی چی دیو بنا واپس کی گی دنیا تا دیو واپس دنیا تا نشید دلی واپس دنیا تا تلل پی حرام کلی شوی دی واپس دنیا تا لا ارجعون دا نتلل پی دنیا تا واپس دی دنیا تا پی نتلل واپس پی دنیا تا نتلل دا حرام کلی شوی دی نتلل پی حرام کلی شوی دی نو سمانا شولا تلل پی واجب شولا دل پیسو شول واجب شول اللہ تعالی چی کم کلی حلاک کردی دی نو اللہ تعالی وی پاغی بانی دا خبر حرام دا چی دیو با نو پس کی گی دنیا تا دا نو پس کی دل پی حرام دی نو چی نو پس کی دل پی حرام شول نو پس کی دل پیسو شول واجب شول نو کم کلی چی اللہ تعالی حلاک کردی دی نو اخو واپس دنیا تا نی شرات دلی نو دا آیت مانا بیس شو شول نو تاست ما دو خبری اکلی اسانی ختمی کی تفسیر سمرقندی کی او امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی وی وی عبد الله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی دی آیات کی دا حرام ان پمانہ دا واجبن سر دے پمانہ سے سر دے واجب علیہم اس راشی ترجمہ توکی واجب علی قریۃ واجب دی پاگل والا بنی اہلنا اہلکنا چ من ہلاک کڑی دی س خبر پہ واجب دا انہم لا یرجعون دا نراتل پہ واجب دی نراتل پہ سری واجب دی اس خبر خلاص شورا دویم قول لم بسرین دار چ دا حرام ان پخپل مانہ سر دے او لا یرجعون کی دا لا دے تو مقام یعنی دا زیاتی دی اس معنی بداو کی و حرام علی قریۃ و حرام دی پاکل وانے اہلکنا چی منگ حلاک کردی پاکی وانے سے شیح حرام دے انہم یرجعون دا واپس راتلل پی دنیا تا حرام دی بس صحیح شولا واپس نیشی راتلل دنیا تا حتی اذا پتحت حتی تردی پوری اس دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کئی واپس دی انہی چی راتلل دنیا تا تردی پوری چی قیامت دا علامات راشی او قیامت چی قائم شی حتی اذا پتے حتر دے پوری چرا پرانی سلے شی یا جو جو ما جو چرا کولاو کلے شی وهم من کل حدوی انسلون او دیو بدا ہر ڈی رکی نرا منڈی وحی تفسیر جلالین وی یسرعونا دیو برا منڈی وحی جلتی سر برا روانی او تفسیر سمرکندی وی انسلون اپمانا دے خروجون سر دے دا ہر دین براوزی او دیر جات بگنی دا غی تفسیر پسی حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر کردے پا حدیث کی دا قیامت پا علاماتو کی دا جال براشی او دا جال چرے پا یولاس کی بے اور دے پا بلکی جنت دے خلق با جوندی کئی ملکوال بکئی او دیر عجیبا عجیبا حالات بئی اللہ تعالیٰ با عیسیٰ علیہ السلام راولی گی دا عیسیٰ علیہ السلام مخی تا دا جال لاشیاغ با قتل کی دا غین بورستو بیا الله تعالی عیسی علیہ السلام تو خپل مرګری دغه ته بوده کوهی تور ته ولاړ شي یا جوج او ماجوج چریغه بن بر اخلاص شي لکه سورۃ الکهف کې دغه وضاحت شي هغه به ډیر زیات شي ان تر دې پورې د هر څه به خرابای پستونو دار څه به خوري د مخې سره دریابونه به اوس کې هغه به وچ کې دومره شی به راضیات شي بیا به الله تعالی دغه په سټونو کې چنجیو کې نو دا چنجو پوج باندې باغه هلاک چی هغه تبا شي زمکه وټوله پلیت شي مرداره بشي بیا الله تعالی باران وکي الله تعالی به غټ غټ مرغی دا پیدا کی د اوخ د سټمبره هغه به یو یو راوجته یو بل درپته ویوړي بیا الله تعالی باران وکي زمکه وپاک شي دا غین ورستو بیا یو خوشبودار مزیدار هوا راشي او د کم مؤمن مسلمان سره چې هغه هوا لګي کاغه په هر دی کی بس هغه به پات کی ختمي کی بس شپه شپېلې کې په کې او کلیشن قیامت به قائم شي حتا اذا فتحت تر دې پورې چې کله را پرانستل شي اجوج او ماجوج وهم من كل وهم او دیو با من كل هدف د هر ډېرې نه یان سیلون منډي وهي یا یان سیلون راوځي به وقت رب الوعد الحق او نزدې ده خنز دې بشي هغه وعده الحق هغه حق وعده د دین مراد څه دی نه القيامه اغه د قیامت اغه وعده به خره نږدې شي په ایزاه شاخصتون نو په دغه وخت کې واضح به پرتی افسار لذي نسترګي را کسانو کبره کبره کړي دي د سترګي به کولاو پاتې شي د ډیر غم او د درد پریشانی د وجنه یا ویلنه دی وای هاي ته وای د زمونږ لپاره قد کنا په غفلت من هاذا یقینا مونږه په غفلت کې من هاذا دی ورجنه د دی ورځ لپاره خلاړو مونږه څه تیارې هم نه کړې دا ورځ روان دی راغله قیامت راغی چا چې د قیامت لپاره تیارې نه کړې اغه بیا افسوسونه وکړي افسوسونه بو کی چې الله تعالی مونږ خور دې لپاره څه تیارې نه کړې الله مونږه دنیا ته واپس کړې دې لپاره تیارې وکړو بلکې نه ظالمین بلکې مونږه ظالمان تفسیر جلالین وي به تکذیب نه لرسول مونږ ته د الله تعالی پیغمبرانو دین بیانو علماي کرام را په دین بیانو مونږه وي دا دروغ جن دي او د دې قیامت مبارک وي چې خبر او کړل مونږ نه منلي انکم ما تعبدون من دون الله یقینا هغه چې یقینا تاسو هغه بندگی کوي تاسو سوا الله تعالی نه حسب جهنم هغه خشاک دی جهنم دی انتم لها واردون تاسو باغی تور نه وځي د دې مسالې تفصیل کړي هغه دې کې وکوي مختصر تاسو یې صرف د تدریادوم بیا ځان له کتابونو کې وګوري دې کې سوال درازي چې ما تعبدون من دون الله او هغه څه چې بندگی کوي تاسو سوا الله تعالی نه نو خلق چې د الله تعالی نه سوا د بندگی کړی دا نو پاره کې او عیسی علی السلام دی عزر علی السلام دی مریم علیه السلام دا ملائک دی نو څنګه هغه حسب جهنم دا ور جهنم خشاک څنګه خبر ونی پویږي کنه ما تعبدون من دون الله کې خو غم دی او دا اشکال اصل کې و دی باندې راغلی چې ما د الفاظ عامونه دي ما د الفاظ عامونه دي د دې کې هم په سیرین لیکري دي وای دا خبره چی دا خبره خطا ده صرف ما قطعی نه دی په دې کې چې دا د عموم د فار راځي دا قطعی خبره نه ده چې دا په هر دی کې د عموم د فار راځي د هر دی کې د عموم د فار نه راځي د کلمه ده ما او څوک چې دا غوي نو بیا دغه اعتراض په دې کې خامخا راځي تاسو په دغه کې ویل دي د اصول په کتابونو کې ویل دي ما چې دی ما او من دا د الفاظ عامو نه دي سره د احتمال د خصوص نه سره د احتمال د خصوص نه دا ټکی وګشتره په هر دی کې دا سینه ده شرح مواقف شرح او دغه نور الانوار او نور علما دغه لیکلي چا چې دا خبره لیکلی ده چې صرف ما د الفاظ عامو نه لري په هر دی کې په ټوله دنیا کې چې کلمه ده ما امیدا و د الفاظ عامو نه نو دا خبره خطا ده هر چا چې کړی ده بعضې دغه کړی ده کنه په دې ده کې بیا و ډېر زیات مشکلات راشي انکم یقینا تاسو ما تعبدون هغه چې تاسو بندگی کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه حسب جهنم نو دې ده کې ما تعبدون من دون الله نه مراد کوم خلق مراد دي د دین مراد هغه معبودان مراد دي چې خپل عبادت طرف ته دعوت ورکړي او په خپل عبادت باندې خوشاله دي دې کې ته خصوص مراد دي ملائک تین دي مراد انبیاء علی السلام تین دي مراد عیسی علی السلام عزیر علی السلام مریم علی السلام هغه تین دي مراد نیکان بندگان د الله تعالی تین دي مراد انتم لها واردون تاسو ورننوزی دغه جهنم ته لو کان هاولای الهتن کچرتوی دغه حقدار د بندګی تاسو چې په دنیا کې عبادت کوو ما وردوها دیو بنوی ورغری د جهنم ته د څنګه علی هری چوس جهنم ته ورځي او کلن فیها خالدون او دغه ټول دغه عبیدان او معبودان به همیشه په دغه جهنم کې خو معبودان خبر شولې پوښولې کنه هغه معبودان تی مراد دي چې خپل عبادت طرف ته دعوت ورکاو خپل عبادت طرف ته دعوت ورکول او په خپل عبادت باندې خوشاله لهم د دې د پاره پیه په دغه جهنم کې زپیرون هناره وي او هم فيها لا يسمعون او دی په دغه جهنم کې هیڅ خبري نه اوري د ډیر شور او شغب د وجنه په جهنم کې ادم رضيات شور او شغب چې دا خلق به ګریو بل خبري نه اوري ان الذين سبقت لهم من الحسنى بشارت د مؤمنانو ته ورسره تخويفنا ان الذين يقنوا كسان سبقت لهم من الحسنى چې مخکې مقرره شوی د لهم د غیر پر امین زمونږ طرف نه الحسنى جنت د جنت لوس شوی د غیر سره اولایک عنها مبعدون نو دیو بر جهنم نه لري وساتل شي دیو تل لري کړل شي د نیکان بندگان د الله تعالی به جنت ته نزي الحسنى نو مراد څه شي د جنت تی مراد ده سوره یونس کې تاسو ویلو للذین احسنوا الحسنى وزياده نو الحسنى نو مراد تیری الله کې ته مراد جنت اولایک عنها مبعدون نو دیو بر جهنم نه لري وساتل شي لا اسمه ونه حسیزه دیو ناوري کشار د جهنم د جهنم څخه आवाज بم دیو ناوري وهم في مشتهت او دیو بای پا غصه که اشتهتان پوسیم چه غواری نفسونا دیو خالدون همیشه بای دیو دا نپس پا خواهشاتو که پریزتونه که باغا همیشه را پارا پراتی امیر سیبراهیم الله پا غا یو بیان که ویلی وی دا خواهشاتو رو پرا کولو دی جانت دی دا خواهشاتو رو پرا کولو دی سر جانت دی وهم پی مشتهتان پوسیم خالدون دا نپس پا خواهشاتو که چر دیو دا نپس غواری پا غی که با همیشه پراتی لا یحزنهم الفزع الاکبر نبغم جن کی دیو لرا غلوی حیبت و تتلقاهم الملائکتو او مخل برازی را دیو ملائک وی باوتا هذا یومکم اللذی داستاسو اغا ورز دا کنتم تو عدون چی ساس سر لوس که دلیشو دا اغا ورز دا چی تاسو بدیگی جنت میلاو شو لا یحزنهم الفزع الاکبرو دا فزع اکبر نمرات شیده حدیث بخاری کی راغلی دی چی مرگ براوس تلیشی دا گرد پشکل بارنی او د جنت او د جهنم په میند کې به حلال کله شي جنت والا ته به ویل شي یا اهل الجنه خلودا فلا موت و یا اهل النار خلودا فلا موت اے جهنميانو تاسو په جهنم کې پاتې شئ او اے جنتيانو تاسو په جنت کې پاتې شئ مؤمنان مسلمانان ګناګاران بر جنت نه وتی صرف به کافران دیموکراسان او طاغوتيان دا وګی پاتې نو مرګ به د ګټ په شکل باندې راوستل شي حلال بکړل شي بس مرګ ختم شو تاسو په جهنم کې همیشه لپاره سم لئ نو دغه وخت به ډیر زیات سخ وخت به دغه لا یحزنهم الفزع الاکبر نبغن یکی دی لراغه فزع اکبر و تغلوی هیبت د قیامت و تتلقاهم الملائکه دو او مخیل برازیر دی ملائک وای بو تر ملائک یقولون لهم دی جنتیانو ته وای هاذا یومکم الذی داستا سو د پاره اغه ورځ دا کنتم تعدون چې ساو سره لوس کیدلی شو یوم نتوی سما په کمرات باندې چراو بن غاړو مونږه د اسمانونه وس الله تعالی ذکر کئ دا قیامت هیبت الله تعالی بیانې یوم نتوی سما په کمرات باندې چراو بن غاړو مونږه اسمانونه کتو ی سجل ل کتب په شان دران غفترو د رجستر اغه رجستر والا ل کتب کتابونه دره لکه سړی په دفتر کې هغه کار کئ ته چټی وخشي او بیا کتابونه چې یو را واخلی باندې کې بل واخلی او دغه سیو دکې نو الله تعالی په د اسمان چې دغه سراون غړي حدیث کرا غلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث بخاری دی یقبض الله الارض یوم القیامت الله تعالی به ازمکه چری پر الهاس کی راتینګ کی د قیامت پر ورځ باندې دا ټول ازمکه و یتوی سما بی یمینه په خیلاس پر الله تعالی دا ټول اسمانون راون غړي په خیلاس پر الله تعالی دا اسمانون راون غړي ثم یقول بیا الله تعالی وای انا الملک ز بادشاہ ایم عین ملوک الارض د دنیا غ بادشاہان څه شول نو یوم نتوی سما پا غورت بانی چرا و بان غرم انگاس مانونا کتو یه سجلی پشان دران غفتر و داغا رجسترار داغا کتابون والا لیل کتبی چاو کتابون راون غری کما بدا نا اول خلقین لگه سرنگی شروع کرده منگا اول پیدایست تاسو نعیده هون دوباره بم داغا سی پیدا کهو تاسو وادن علینا دا وعده را پا منگوانی دا کار با منگا کهو اینا کن نا فاعلین یقینا منگا کهون کیون اینا کن نا فاعلین ما وعدنا تفسیر جرالین لکلی کم وادم چی کری داغا پورا کهون کیون ولقد كتبنا في زبور من بعد ذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون دي آیات کہ اللہ تعالی یا بشارت دنیاوی بیان او یا بشارت اخروی دی نا وخت ر خدان پات بنی پوی کی دغه لک سبق دی وای وی یا بشارت دنیاوی دی او د الارض نو مراد کینه از مکه د شانتی مراد ده یو قول لمبسرین دار او دا وعده د بنی اسرائیل سره دا ذکر پوره شوی الله تعالی غی سره دغه لاوس پوره کړو او دغه سی یو قول لمبا سریندارین غس وک شی ولقد کتبنا پی زبور یقینا لیکلی منگا پا زبور کی من بعد ذکر ورستو توراتنا ورستو دا ذکر دا تورات ورستو دا ذکر نا چه توراتو پا غی کسی لیکلی شیو پا تورات کی ملیکلی شیو نو دغسی پا زبور کی ملیکلی شیو ان الارض چی دا غزم کرشام یرسوها عباد یا صالحون وارسان بشی دا غی نیکان بندگان دا اللہ تلا کم چی نیکان بندگانی نو اغبر دی وارسان شی او زمکه اغا د شام چې اغه ډیره برکتی زمکه وا نو دا په دغه تورات کې په انجیل کې به زبور کې دالی کلی شیو دا په تورات کې به زبور کې دغلی کلی شیو یا دویم قول لمبسرین داره چی دا کتاب نه په زبوري زبور په معنا لغوي سره دی لیکلی شوی کتاب نو دا په ټولو کتابونو کې لیکلی شوی چې ان الارض د غزمکه یرسها عباد صالحون د رزمکه نمرات کې رزمکه د شام او دغه سي نور ملکونه تی مراد دي او د عباد صالحون نمرات کې د امت د نبی صلی الله علیه وسلم تی مراد دي نو دغه سي وشول د عمر رضی الله تعالی عنہ په دوري خلافت کې زمکه شام د پته کړل شول او معاویه رضی الله تعالی عنہ د غیر پر والی مقرر شو دویم توجیده در چې د دینه مراد بشارت او خرویت مراد ده نو بیا به معنا داشي ولقد كتبنا في زبور يقين لكل من غاب زبور کې من بعد ذکر ورسره تورات نه ان الارض چې د غزمکر جنت یری سو حوارسان به شي د عباد صالحون هغه نیکان به نگان د الله تعالی تفسیر جلالین دغه لیکلی دي په تورات کې مدالی کلی شی زبور کې مدالی کلی شی چې د جنت زمکه وچا ته ملاویږي نیکانو باندې ګانو د الله تعالی ته ان فی هذا لبلاغ لقوم عابدین ترغیب د قران کریم ته ان فی هذا یقینا پر قران کریم کې ان فی هذا یقینا پر مضمون کې لبلاغن خامخه تبلیغ د رسول مسله د لقوم عابدین دا قوم د پاره چا غوندګی کوون کې د الله تعالی په اخلاص سره ان فی هذا لبلاغن پدی قرآن کریم کی تفسیر جلالن ډیر بهترین او ډیر عجیب معنی کړی دا لبلاغن کفایتن فی دخول الجنت ان فی هذا یقینن پر قرآن کریم کی لبلاغن پورواله دی د پاره د دخول د جنت د قوم عابدین دا قوم د پاره چې هغه خاص بندگی کوون کی د الله تعالی نو بس دا قرآن چې خپل ک نو دا دی د جنت د تلو زیمواری کیا دا بر جنت ته ورسې پدی کی کفایت دی د دخول د جنت نه ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھلی دی ان فی ھذا لبلاغا یقینا پرے کی خامخ تبلیغ دے ابن کثیر من طاعتن و کفایتن یقینا پرے قران کریم کی پیدہ دا او پروارے دل قوم عابدین دا قوم دا پرے چا عبادت کی دے اللہ تعالی سوک چے اللہ تعالی عبادت کی قران ول پورا دے بل تے ضرورت نشترے پدی کڑی پیدے نی عابدین نو مراد سوک دی اثر و طاعت اللہ علی طاعت الشیطان ادین مراد ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چا چې د الله تعالی تابعداري غوړه کړی دا په تابعداري د شیطان باندې نو دا غیر لپاره پر قران کې وس پېدی ډېرې دي او دا ولاده جنت د تر لپاره پوره دي و ما ارسلنا الا رحمت للعالمین او نه لګلې ته مونږه مگر رحمت د فار د خلکو تر ټولو خلکو لپاره رحمت دي د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت د ټولو خلکو لپاره قول ورته پیغمبر انما یوحى الیہ یقینا وحی کې درې چې ما تر دې خبري انما الهکم چې اقنان حقدار د بندګۍ تاسو حقدار دی یو فهل انتم مسلمون نو آیت تاسو غاړه کې خودون کې کنه د دې کړه هل په معنا د امر سره دی یعنی د الله تعالی توحید ومني الله تعالی توحید ته غاړه کړي پاین تولو نو کدی مخ وګرځاو فقولوا تو پیغمبره فقد اذنت فقولوا تو پیغمبره اذنتکم علی سوا ما تاسو خبر کړی علی سواین په پوره خبرداري سره په پوره خبرداري سره تاسو ما خبر کړی تفسیر سمرقندی لیکلی دی ف اذنتکم علی سواین یعنی اعلمتکم بالوحی پس تاسو ما په وحی باندې پوره پوره کړی پوره می پوهه کړی و این ادری او زنه پوهه گما اقریب چا نزدې دی ام بعید یا لری دی ما تو اذن هغه عذاب چې تاسو سره لوس کېدلی شي کدا سو د الله تعالی توحید نه انکار وک ما تر دې پته نشتره کبه تاسو باندې د الله تعالی عذاب راځي او یا قیامت راځي نو ما ته دغه پته نشتره چې هغه نزدې دی او کلری دی اغه علم ما ته نشتره دغه وخت او ټیم ما ته معلوم نه لري انه یعلم القول انه یعلم الجهر من القول یقینا الله تعالی پویږي پغه ښکارا وینا باندې و یعلم ما تقدمون او پویږي پای باندې تاسو پټوي چې کم سپټ کوي ښکارا کوي رد شرک العلم په هر ثمن الله تعالی پویږي وین ادری او زنه پویږم لعله فتنه لكم لعله دا لعله دا هو زمير راجر تاخير د عذاب ته تیات باندې ځان پوی کی لګ مشکل لکی لعله لعل تاخير العذاب عنكم في الدنيا فتنه لكم پتا سبحان چې دا زر عذاب ناراضي نو دا امتحان دې ساز د فاره دا عبارت ځان سره ولي کی وین ادری او زنه پویږم لعله لعل تاخير العذاب عنكم دا ورستواله د عذاب ساسونه امتحان دې ساز د فاره په دنیا کې و متاع الاحین او پیدی دی تر دې وخت پورې تاسو چې الله تعالی دا عذاب زر نه درکې نو دا ساز د فاره امتحان دی او تاسو بلګ وخت پیدی واخلی قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون قال او ال دې پیغمبر دې کم پیغمبر تاسو الله تعالی دین بیان کړی دی رب ای رب ازما فیصله وکیتا تفسیر جلالین لیکلی دی بین و بین مکذبی و بین المکذبین الله تعالی زما او دغه د دې مکذبین په من کې فیصله وکي بل حق حق فیصله د حق نو مراد پرې کې بل عذاب لهم الله تعالی دې منکرین ته عذاب ورکي و ربنا الرحمن المستعان او رب زما رحمان ذات دې المستعان چې مدد غوښتل کیږي دغه نه علامات صفون په برداشت دغه تکالیف وکي تاسو بیانوي په علامات صفون په برداشت دغه څه کی تاسو بیانوي نو بیانول درې خبرې دي من کذبکم علی الله چې تاسو په الله تعالی باندې دروغ وای اتخذ الله ولدا نو تاسو دې الله تعالی په بارک کې را سوای نو زه د الله تعالی نه امداد بغوړم. او دویم وعلی فی قولکم ساحر، او تاسو ما ته وای چې ته ساحر جادوګر یې، نو ردی وینا په مقابله کې به زه د الله تعالی نه امداد غوړم. وعلی القرآن فی قولکم شعر، او تاسو د قرآن په باره کې وای چې دا شعر دی، دا کهانت دی، نو د الله په باره کې کوم خبره کوي، زما په باره کې کوم خبره کوي، او د قرآن په باره کې کوم خبره کوي، نو د ټولو په باره کې به وربنا الرحمن و رب زمنگ رحمان ذات دی المستعان، چې مدد غوښتل کیږي دا غنه علامات او صفون په برداشت دا خبره کې تاسو بیانوي، د الله په باره کې بیانوي چې دا ولادت دی، د قران په باره کې بیانوي چې دا شعر دی سحر دی، او زما په باره کې بیانوي چې دا ساحر دی کاهن دی، د ټولو خبرو په برداشت په برداشت کې موږ د الله تعالی نه استعانت غوړو. والله وربنا الرحمن و رب زمنگ رحمان ذات دی المستعان، چې مدد غوښتل کیږي دا غنه علامات او صفون په برداشت دا څه کې تاسو بیانوي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.